राजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा जो की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। कहाँ प्यार का नगर।